د خپلو لوی عملیاتونو څخه مو یو غوره عملیات بیان کړئ. ملګریا، ما تر اوسه په دې 9 کالو په جهاد په دوران کې په 15 عملیاتو کې ما اشتراک کړی دی، او د خدای په فضل او کرم په دغه 15 عملیاتو کې صرف 2 ځل موږ شکست خوړلی، چې هغه شکست مې بدترینه خاطره وه چې موږ سره کارتوس نه وو او موږ په شا تللي وو، او نور ټول موافق او ډېر فاتحه عملیات موږ کړي دي. او موږ خو هر عملیات دا 15 داسې عملیاتونه وو چې په دې هر ځل باندې موږ خپل یعنی تاسې فکر وکړئ چې 0% ام موږ دا تصور نه کوو چې موږ به د دې عملیاتو نه ژوندي وځو. د داسې بمبار او د شدیدو جنګونو سره مخامخ وو چې په دې کې په 100 ټانکونه واولوته. مګر زه به د یو ډیر دلچسپ او نوی خبره درته دا وکړم چې په 9 جنوري باندې زمونږ ملګرو ته موږ قومانده ورکړه، او د بریکوټ په محاذ کې موږ په 9 جنوري داسې یو عملیات وکړه چې هغې ته د ټول پاکستان ملت او د پاکستان نور جورنالستان او خارجي ملګري څومره چې زمونږ آزادې دنیا زمونږ ملګرتیا کوي، دیو ته ما حتی تر دې اندازې پورې چې په یو خاص وخت نه مې استفاده وکړه، چون دا محاذ پاکستان ته نږدې وو، نو زه د 30 منټې لاره پکې ما توی کړه. ما د هغه ځای نه ټلیفون وکړو ټولو ملګرو ته چې تاسې کولی شئ راشئ زمونږ عملیات وګورئ. موږ په بیرکوټ باندې عملیات وکړه چې په دغه عملیاتو کې زما 300 مجاهدین برخه درلوده، او د دغه 300 جملې نه زما 9 کسانو نخپې وولیدې، په بمونو ور وختل، راسن په سنګرو باندې وړل، او 15 کسه نور زمونږ نه زخمیان شو چې د هغې چا خفیف او چا اضافه، او مکمل 4 کسان زمونږ نه شهیدان شو چې هغه په بمباری په وجه، او 3 کسه نور زمونږ نه شهیدان شو چې نه جمله 9 کسان شي، 9 کسان زمونږ نه شهیدان موږ ورکړي، او د هغو د حکومت د تلفاتو نه 2500 کسان عسکر موږ مردار کړه، او 150 کسان موږ ژوندي ونیوه هغه هم را وسته دیخوا، او بې حسابه اسلحه او کارتوس یعنی ګوله بارود زمونږ په لاس راغی. مګر هغه خفیفې سلاګانې او لویې سلا چون هغو په پخو سیمټو کې پخې کړې وې هغه موږ د ډینامیټو په واسطه باندې انفلاق کړې، او مکمل 2 کنډکونه موږ په خپل فتح کې ونیول، او بیرکوټ بالکل ختم و. مګر د بعضي وسایلو د کمبود په اساس باندې چې هغه موږ د هوایی طرف نه اول شو زمونږ زګاویکونه ټول د مینځه لاړ، او موږ ونه شو کړی چې موږ هوایی دفاع وساتو، نه زمونږ سره کوم داسې میزایلو لکه سټینګر چې موږ پرې دا هوایي قوې ضد نیولی وی، او نه موږ سره داسې نور میزایلو چې هغه موږ کولای شوی چې هلیکاپټرو مخه پې نیولی وی. یعنی ته دا باور وکړه چې په موږ باندې غوبل جوړ کړ، ځکه چې زمونږ هوایی دفاع زمونږ کمزورې شوه، او په زمن کې هم د بعضې نورو وسایلو کموالی و چې موږ ونه شو کړی چې بیرکوټ په آخري درجه کې ختم کړو. مګر بیا هم دا یو په تاریخ د دې 9 کالو کې یو داسې ریکارډ و چې دا په ټول ولایت د کونړ کې اولین زما سنګر و چې موږ په دغه سنګر باندې ور وختو، او موږ دغه تلفات او دغه نفر موږ ونیو، او 2 کنډکونه موږ بالکل د منځه یوړو، او 9 حلقې بمونه موږ هلته ویستل. دغه ماینونه چې تقریبا 9500 ماینونه موږ ویستل، او هغه ماینونه باندې چې انسانان ته د منځه ځي یعنی ضد پرسونل چې ورته وایي، او دا یو داسې مستحکم سنګر و چې په دې باندې په کلونو دې 9 کالو کې زمونږ ډېرو نورو ملګرو حملې وکړې، مګر ټول په دې کې ناکام شو. مګر الله تعالی موږ ته داسې بلا راکړه چې صرف د اسلامي جذبې په اساس د نورستان مجاهدینو او د دریاسین مجاهدینو په ملګرتیا چې اکثریت پکې د نورستان مجاهدینو برخه لرلې وه، نو دغه سنګر موږ فتح کړ، او ټولې دنیا ته موږ د دې احوال ورکړ. مګر متاسفانه ورسره ډېره بده خاطره هم دا لرم چې موږ ونه شو کولای چې موږ د هغه آزادو کلو چې هغه زمونږ شاته پراته وو او د هغو دفاع موږ نیولی وی، او یا هلته موږ داسې نظام نصب کړی وی د مخکې نه چې کله موږ په بریکوټ حمله کوو، یو عامل زمونږ د شاتک د بریکوټ نه دا هم وو چې په کامدیش باندې بمبار وکړو، او زمونږ 70 کسان ښځې او ماشومان نارینه خو نه وو، نو نارینه جهاد ته راوتي وو، او دغه 70 کسه ښځې او ماشومان زمونږ شهیدان شو په کامدیش کې، او بسته یو کلی پکې وران شوی دی چې د هغې هم موږ په وخت په اساس باندې موږ د هغې عکسونه او د هغې فلمونه موږ آزادې نړۍ ته لیږلي دي. دغه وجه وه چې مونږ ونه شو کولی چې مونږ د خپل کلو دفاع وساتو. دشمن په مونږ باندې تعرض وکړه، په شا یې زمونږ ګزار وکړه، او مونږ مجبور شو چې خپل ماشومانو قبرونو پسې را وګرځو او د سنګر نه خوله وباسو. که نه دا که چېرته مونږ سره هلته دفاعي نظام قوي وی او زمونږ ترانسپورټي نظام هم برابر وی او زمونږ د یعنی اطلاعاتي نظام چې د وایرلس په واسطه یا د ټلیفون په واسطه اکثره کیږي، د دې د نشوالي په اساس باندې هم زمونږ جنگ نامنظم شو. بالاخره مونږ بیرته شاته رالو او همدغه کامیابیو باندې مونږ اکتفا وکړه کوم چې مونږ په ریکارډ کې نیولي وو. دا ډېر یو یو یو یو قهرمان خونړی جهاد و چې په دې کې تاسې باور وکړئ چې لاس په لاس جنگ او د لاس په لاس جګړه کې زمونږ ځوانانو په سینه باندې داسې ګولۍ وخوړی چې بعضو په تندي باندې هم لګېدلې وي او شاید یې نه ګرځولې. دا زما یو تاریخي او ریکارډ د جهاد حمله وه چې زموږ مجاهدینو په ریکارډ باندې وکړه. اوس د نورستان څومره سیمه ستاسو د کنټرول لاندې ده؟ د نورستان تقریبا درې درې دي چې یوه د لغمان په ولایت پورې اړه لري چې هغې ته وایي ولسوالي نورستان لغمان کې، او یو په د پیش ولسوالۍ سره یو اړخ لري چې هغې ته مونږ مرکزي نورستان وایو د وایګل، او یو ولسوالۍ چې هغې مرکزیت لري او هغه ډېره لویه ولسوالۍ ده هغې ته وایي د کامدیش ولسوالۍ، چې د هغې تقریبا وی به زما داسې خیال دی چې ټوله ساحه چې آزاده ساحه مونږ کولی شو چې هغه یو 50,000 مربع میل یعنی 50,000 کیلومتر مربع داسې په داسې اندازه کې مونږ د دا غونډه ساحه چې مونږ رانیسو د ټول نورستان دا آزاد ده، دا آزاد دی. او په دې ټول د 100 کالو جهاد کې روسانو څو کرته په مونږ باندې خپل کمانډو فوج راواچو او مونږ په حکم د خدای سره هغه د مینځه وړی دی، او نن تاریخه پورې په مونږ باندې د روسانو او یا د هغې د ایجنټانو حکومت قطر نشته، او زمونږ جهاد سنګري او جبهي جهاد دی او مخ په مخ ورسره جنګي. ستاسو د مجاهدینو څخه تر اوسه پورې څو کسان شهیدان شوي؟ زمونږ د مجاهدینو څخه تر اوسه پورې د 2,000 کسانو په شاوخوا کې زمونږ شهیدان ورکړي دي، او د تقریبا د 3,000-4,000 کسانو په شاوخوا کې به مونږ زخمیان ورکړي. د حکومت نه خو زه تا ته دا ویلی شم چې څومره چې دښمن ته مونږ تلفات رسولي هغه د حد نه زیات دي، او مونږ 3 کاله د نورستان د سیند اوبه نه څکلې، ولې چې هغه د مړو نه ډکو، او هغه مړي چې دوی بیا نه شو وړلی نو هغه سیند ته ګزارل، او مونږ یعنی 250 کسان مونږ یو وخت کې بندیان کړي وو چې د هغه نه 300 کسان مونږ پاکستان ته راوسته، او بیا مونږ 9,000 کسان بیرته د افغانستان د مختلفو سیمو نه سپینګیري جرګه راغلي وو په اول د انقلاب کې، او مونږ ته یې عذر وکړ چې زمونږ بچي مونږ ته پرېږدي. نو د 9,000 کسانو په شاوخوا کې عسکر مونږ بیرته آزادي ورکړه، او دوی مونږ د خپل ورونو سره ولېږل افغانستان ته، او خواهش مو ترې وکړو چې مونږ په افغانستان کې د اسلامي انقلاب دپاره جنګېږو، خاص د لله فی الله جهاد دی او فی سبیل الله جهاد مونږ شروع کړی دی، لہذا تاسې زمونږ سره ملګري شئ. هماغه وو چې د تمام افغانستان سپینګیري د خپلو بچو په خاطر راغلي وو، او هغو زمونږ دې پیشنهاد ته لیبیک وویل، او هماغه وو چې په افغانستان کې د اسلامي انقلاب پلوشه په ټولو ولایتونو کې خورې شوې، او دغه ټول بندیان مونږ خوشی کړو. دوی لاړو مختلفو ولایتونو ته، او هملته یې وظیفې پرېښودې، او په جهاد مسلحانه یعنی په ضد کمونیزم شوروي دوی د اسلام بیرغ جګ کړو. خپل خاندان څخه مو څوک بندیان یا شهیدان شوي دي؟ د خپل خاندان څخه خو زما 5 کسان بندیان وو، چې هغه کې 4 کسان زما د تره زامن وو، او یو زما پلار وو، یو زما ماما وو، او یو زما بل د ترزوی وو، چې دغه جملې نه یو کس زمونږ په جیل کې شهید شو چې د هغې نوم شیرین نومېده، او دا نور چې کوم وو دوی په د خدای فضل کرم باندې څه چل وشو چې بس دوی راووته په عام آفه کې، د بزنې د ببرک په وخت کې خلاص شو یو نیم کال بندیانو، او زنې د ترکی په وخت کې غافظ الامین په وخت کې خلاص شو، او دوی فضل خدای چې د خپل د کور نه زمونږ په دوران د جهاد کې لا تر اوسه د خدای زمونږ په قسمت کې د شهادت درجه لا نه ده لیکلې، او څوک چې زمونږ نه شهیدان شوي دي هغه ټول دغه 2,000 کسانو کې زما د تره زامن شته، د ترور زامن مې شته، د ماما زامن مې شته، دا ټول زما خپلوان دي چې د شهادت رسېدلي. د نورستان 100% خلک مهاجر دي؟ د نورستان تقریبا ډیر کم خلک مهاجر دي اوس بیلن منګه په اول ځل کې وسره کړی دلته په چترال ته هجرت وکړ زمونږ پنځیش کلی د حکومت لخوا په بمباری په واسطه باندې بي وسوځول همدغه د پنځیش کلو خلک تقریبا وزره کړی منګه دلته په چترال کې مهاجرین لرو چې هغه جمله به 15-16,000 کسانو ته رسی او نور ټول په نورستان کې په ډیر خراب او خطرناک حالت کې چې غذا هم نشته او اقتصادي حساب کتاب ټول ختم دی معاشي حساب کتاب ختم دی تعلیم و تربیه نشته په ډیر فلاکت بار حالت کې په افغانستان کې ژوند دی په نورستان کې زمکې کرل کېږي کې زراعت فعال په نورستان کې 80% زراعت کرل کېږي او 80% فلج دی او هغه 80% هم چې کرل کېږي هغې ته کودی کیمیاوي نشته د هغې دپاره کوم چې دوا فاشي نشته او ډیر په مشکل سره د نورستان خلک راځي او د پاکستان نه غله خریداري کوي او دوی په خرو په واسطه باندې او په ډیر مشکلاتو حالاتو باندې کې راکېږي اگر چې په دې برخه کې ما څو وارې آزادې دنیا ته دا خواست کړی دی چې څنګه چې د پنجشیر په ولسوالۍ کې 10,000 کورنۍ د مهاجرو په صفت باندې د خیریه تنظیمونو لخوا مهاجر هلته دننه منل شوي دي ما دا خواست کړی دی چې زما هم 10,000 کړي نورستاني ورونه او نور هغه مجاهدین چې هغه په سختۍ او ډیر سخت حالت کې په دننه په افغانستان کې هم جهاد کوي او هم په مشکل حالت کې اوسیږي دوی رجسټر کړي مګر تر اوسه پورې لا کوم مثبت رد عمل نه دی شوی. په منطقه کې تعلیم و تربیع او صحي وضعیت څنګه ده؟ په منطقه کې تعلیم و تربیه خو بنیادی هیڅ ځای نه لري هیڅ موجودیت نه لري ولی چې هلته بمبارونه وو په هغه وخت کې او ډیر مشکل حالات و اقتصادي کومکونه زمونږ سره بالکل په صفر کې ضرب دي هغه غربي کمیټې چې په پیښور کې کار کوي هغو تر اوسه پورې د دې زمونږ ریجن ته یا د دې زمونږ زون ته کومه توجه نه ده کړې او اوسه پورې مونږ څنګه چې شاید باید زمونږ سره په کار وو مونږ د کومکونو نه وروسته پاتې وو زمونږ سره مونږ خواهش کوو چې مثلا د تعلیم و تربیه په متعلق باندې زمونږ سره کومک وشي او ما څو کار ته دا خواست کړی وو چې باید زمونږ ورونو ته لیسې او مکتبونه جوړ شي دیو ته سکالرشپونه میلاو شي او لاړ شي مثلا تعلیم وکړي په پاکستان کې تعلیم وکړي په امریکا کې تعلیم وکړي او هر هغه آزاد نړۍ کې چې د افغانستان د مهاجرو قدر کوي باید د هغه مملکتونه 340 ملکونه چې مونږ سره کومک کوي باید هغوی دا سکالرشپونه مونږ ته راکړي چې مونږ خپل ماشومان ولیږو او تربیه کړو. او دویم نمبر خبره ستا د سوال په مقابل کې باید دا ووایم چې د شپخانو موجودیت خو بالکل نشته. په اول د انقلاب کې یو څو کسه فرانسوي ډاکټران چې هغو غوښته چې په نورستان کې د بېوزلو خلکو دپاره خدمت وکړي مګر د نامعلومو وجوهاتو په وجه باندې هغو مونږ ته وعده ورکړی وه بیا رانله او اوس فعلاً مونږ هیڅ تعلیم یافته ډاکټر نه لرو هیڅ یو ډسپنسر نه لرو نه ډسپنسریانې لرو نه کلینیک لرو او زمونږ هغه مسلمانان د هغه ځای نه پېښور ته په ډیرو سختو او ځیخو شرایطو کې د دوا دپاره راځي. ما څو کره ته خواست کړی دی ټولو یعنې هیومینیټیرین ایجنسیانې چې کومې دي زه د هغو نه بیا هم دا خواست کوم چې دوی دې راشي مونږ د دوی هر قسم یعنی مهمان نوازۍ د دې امنیت د دې ته د ځای د برابرولو یعنی مونږ خواست کوو چې دوی مونږ ته کلینیکونه جوړ کړي. بالکل د صحت فضا په نورستان کې 100% خرابه ده. ټی بی یو ډیر ناولی مرض چې په دې باندې د افغانستان په آزاد وخت کې یعنی دا مرض کم شوی وو مګر اوس 80% نورستانیان په ټی بی مرض باندې اخته دي او همداسې نور ځیخ مرضونه هم. ولې مو د جمعیت ګوند انتخاب کړ؟ ملګریه ډیر دلچسپ پوښتنه دې وکړه. مونږ د پروفیسر برهان الدین رباني صرف نوم اورېدلی وو چې هغه په الازهر یونیورسټۍ کې تعلیم کړی وو او پروفیسر وو او بیا په کابل کې د شریعتو فاکولته کې استاد وو او په هغه وخت کې هم د چون چې زه په مکتب کې وم او په کابل کې ما سبق وو د هغه وخت نه ما د ده یعنی نوم اورېدلی وو ځکه چې دا زمونږ د نوي اسلامي نهضت په سر کې واقع وو. نو اگر چې د ده سره زمونږ پېژندګلو نه وه مګر د پوشیشه زما په پلار باندې عاشق وو مونږ جهاد کوو او د بې قید و شرط کومکونه مونږ ته رالیږل څه شی چې به ده چنده پیدا کوله څه شی چې به ده منډې والې زحمتونه به ایستل چې څه ورسه وو لږو که زیات وو خو په مونږ باندې خپل د ملګرتوب هغه فام لاره او بي قیدو شرط چون من دا تصمیم نیولیو چې من با هر هغه ګوند سره ملګرتیا کوو چې څوک چې زمون د مجاهدینو زیات قدر کوي او د مجاهدینو په قدر باندې چې څوک نه پوهېږي هغه خپل مجاهد نه دی. نو دوی په عالم د غیاب کې چې زما پلار سره واقف نه وو زما سره واقف نه وو او دوی زمونږ د جبهې سره کومک وکړو څو څو کرته مونږ ورته دا هم ویلي چې مونږ ستاسې ګوند به هم ومنو مګر دوی بیا هم زمونږ سره کومک کړی دی. لہٰذا همدغه ښه او نیکه وضع وه چې مونږه 20,000 کسان مجاهدین یو دم په اوله کې چې ټول زمونږ سره وو دا مونږ جمعیت ته سپارلی. کله مو چې د اول ځل دپاره روسان په افغانستان کې ولیدل آیا څه هیره مو احساس کړه؟ مونږ دا هیره د ظاهر شاه په وخت کې احساس کړی وو. اگر چې زه دا نور په دې کې اضافه نه ځم مګر دومره درته وایم چې هر کله چې د افغانستان په مسلحو افواجو باندې د روسانو برتری حاصل شوه او په افغانستان کې د مسلح افواجو کې روسان را ننوته او دوی کوشش کوو چې زمونږه یعنی هغه اسلامی پوز هغه اسلامی حیثیت په روسی حیثیت باندې بدل کی. دا هماغه وخت نه زما نفرت و او تر نن ورځې پورې ما روسانو ته دوست دی ویلی په افغانستان کې او کله چې د ترقی دولت راغی نو مونږ ټولو د دې ماتم اعلان کړو. په نورستان کې کوم تنظیمونه جهاد کوي او قومندانان یې څوک دي؟ په نورستان کې تا ته پته ده چې نورستان یو وړوکی قوم دی او مونږ ټول یو صرف درې ورونو اولادونه یو. نو په دغه درې درو کې مونږ په مخچون زمونږ په منځ کې روابط ډېر سخت دي. اگر چې مونږ ټول زمونږ سره متحد دي او ټول په یو فکر باندې مونږ جنګیږو مونږ کې هیڅ نوع اختلافات نشته. یو تعداد یو څه ورونه زمونږ هغه د حزب اسلامي سره ملګري دي او یو څه کم تعداد د چې هغه په دې و تنظیمه کې نه شمارل کیږي. او مولوی صاحب افضل ورته وایي چې د هغه یو گروپ دی په دې علاقه داری په سطحه یو تعداد ورونه د هغه سره دي او نور په مونږ کې بل څوک د اکثریت د جمعیت دی نور څوک نشته. د نورستان د انقلابي دولت په باره کې لږ معلومات راکړي ملګریا. زه خود ته انقلابي دولت په صفت باندې قائل نه یم او هغې وجه دا ده چې د سرور نومې یو د کی جی بی جاسوس و چې دغه دولت د هغې په ابتکار باندې منځته راغی. کله چې دا دولت په دغه په ابتکار باندې منځته راغی ما په هغه وخت کې په 1981 کال کې د دې مخالفت په اسلام آباد کې کړی دی. بیا مې په پېښور کې کړی دی او مستقیماً ما سرور رد کړی دی چې دا د روس ایجنټ دی. مګر مولانا افضل زمونږ یو عالم دین دی او هغه چون یو پاک سړی دی او خوشباوره دی نو حتما څنګه چې ورته ځان پاک کاری هغه به اوس هغسې به ورته نور سرور هم پاک کاره شوی و. نو هغه غولولی و او دو تر ډیر وخته پورې د روس د اثر لاندې داسې تبلیغات ور پکې شوي و او دوی کوشش کوو چې نورستان د روس ایجنټ جوړ کړي. مګر چون د نورستان شاه زلمیان ټول مجاهدینو او هغې د اسلام دپاره سرور کړی و نو ډېر زر سرور رسوا شو دلته او دا چون یو سیاسي سنګر دی د نورستانیانو دلته سرور فعالیت نه شو کولی. هغه وتښتېد لاړ بیا د پاکستان ته لاړ او د پاکستان نه بیا روسانو ویست کابل ته بوته او بیا په لغمان نورستان کې ځان له جاله جوړه کړه. فعلا د مولوی افضل په قول چې هغه مونږ ته کوم خطونه را لېږلي او کوم مونږ سره ارتباط نیولی هغه دا وایي چې زه مسلمان یم سرور کمونیست دی پس را تیر شاه هغه زه نه منم تاسې سره زه اتفاق کوم او یو ځای جهاد کوو. نو مونږ هم دا ویلي دي چې کله تاسې عملاً د دې مظاهره وکړئ تاسې زموږ ورونه یې مونږ په غېږ کې تاسې ته زیا درکوو. د ظاهر شاه د بیا راوستلو په باره کې څه نظر لرئ؟ زه صرف دومره درته ویلی شم چې زما شخصي نظر دا دی چې په افغانستان کې اوسنی اسلامي انقلاب چې روان دی دې ته زه تیار نه یم چې د دې دستاوردونه دي بیا د روس په کنده کې وولېږي. دا زما ارزو ده او صرف دغه یوه هیره مې کېږي چې داسې نه شي چې د بد نه د باران نه پاتې وګو ناوې ته کینو رالو په دې کې که چېرته ظاهر شاه ته خو مونږ شاه هم نه ویو ځکه چې هغه داود خان ته تسلیم شو لاړ دی یو تبه په صفت باندې نن تاریخ پورې دی او افغان تبه په صفت هلته اوسېږي او د ایټالیې نه خو هغه ډېرې چغې وي مګر اوسه پورې مونږ او د هغو سره کوم هېڅ نوی ارتباط نشته او دا د افغانستان په مسلمانانو پورې اړه لري چې دوی څه قسم برخورد ورسره کوي. او شخصا زمونږ نظر دا دی چې هغه یو افغان دی او که د افغانیت او د په جذبه راځي، د اسلامیت په جذبه راځي، په کومه لار راځي، روسان یې راولي، امریکایان یې راولي، دا موږ ته پته نه شته. زه صرف او صرف افغانستان کې د مجاهدینو حکومت ته قایل یم، او بل د هیچا برتري په افغانستان کې دوباره نه منم. د نجیب د ملي په خلاقیتو په باره کې څه وایاست؟ دا چې نجیب په ذات خود دا د روس ایجنټ نه دی، بلکې دا د روس دویم نوم دی. نجیب د کی جی بی ممبر دی، نجیب د کی جی بی ایجنټ نه دی، بلکې د کی جی بی ممبر دی. په نجیب باندې د کی جی بی کسانو 9 کاله کار کړی دی، او دا په 9 کال باندې دوی د اخر ځل دپاره چې دا د دې اخري تما ثابتېدله، او ببرک هم اخري ملګری وو، او دا د ببرک زوی وو، خاص لکه د خپل زوی په شان ته څنګه چې حافظ الله امین د ترقی زوی وو، دوی هم ببدا راویسته. دا یو صرف او صرف یو داسې یو یو یو یو یو یو د زهرو نه ډک جال دی جوړ کړی دی چې دوی غواړي د افغانستان دا مظلوم ملت یو ځل بیا تر د بخارا په شان تر اخري ځل دپاره په دې کومې کې ورواړتي. او دا مصالحه نه ده، بلکې دا د جبهه ملي په در وطن نام نهاد جبهه، او دا د ملي عفه په نامه باندې چې کومه چغې وال کېدی، دا د هغې دریم نوم دی. دوی صرف په دې وجه باندې د افغانستان مجاهدین غولول غواړي، او بیرته حکومت ته تسلیمول غواړي تر څو د اخري ځل لپاره د دې سرونه کټ کړي. مګر موږ دومره خامخل نیو، موږ داسې ناولو څیرو او ناولو خبرو باندې غولي. د نورستان د کلچر او انانی په باره کې لږ معلومات راکړي ملګریا. د نورستان کلچر چې کوم دی، دا کلچر یو مستقل او یو ځان لرنګ لري. د نورستان په باره کې مختلف عالمانو مختلف نظریې ورکړي دي. دلته درې عمده نظریې موجودې دي نورستان د خلکو پیسه کې، او هغه دا دي چې یو طبقه عالمان وایي چې نورستانیان د یونانیانو یعنی د الکساندر د گریټ د فوز بازماندگان دي، او یو طبقه وایي چې دا د افغانستان اصلي آریایان دي چې د آمو د سیند په غاړه اوسېدل او د هغه ځای نه راغلي دي، او یو طبقه په منځ کې دا هم شته چې هغه په دې کلک دلایل او حتی سجرې پیش کوي چې وایي چې موږ نورستانیان کې مونږه دغه یو د قریش یو. دا درې واړه رنګونه په منځ کې شته. یو طبقه په منځ کې داسې خلک دي چې د هغو اشکال عربو ته پاتې کیږي چې هغه کوم د کاندیش خلک دي، دا هغو غنمرنګي دي، لوړې لوړې څیرې لري، او هغه خواص او عادات چې په عربو کې په زړو عربو کې وو هغه دلته شته ارواجونه. یو تعداد زموږ ورونه چې دي د هغو رنګونه تک سپین او سترګې شنې او طلایي ویښتان لري چې د هغو حساب کتاب اکثرا هغې ځان ته کل شوی چې هغه د ویګل خلک دي، او د هغو کوم تاریخ چې کوم دی دا د یونان او د جرمن قوم د دغه خلکو سره نږدې کیږي، نو معلومه نه ده چې دوی څوک دي. او یو طبقه په منځ کې دي چې هغې ته وایي کته. نو موږ دا کاموز چې کوم دی هغه د کامدیش خلک دي چې ماته ته مخکې عرض وکړو، او یو دي کته. دوی هم د دوی یو مشر و چې هغې سپاسالار محمد سفر غرزی نومېده، په کابل کې اوسېده، او هغه یو کتاب لیکلی او د نورستان پیسه کې د خپل قوم پیسه کې او د خپل قومیت پیسه کې یعنی د خپلو کامتوزو پیسه کې دا یې ویلي چې موږ د افغانستان اصلي آریایان یو، موږ آریایان یو، او موږ نه عرب یو او نه موږ ګریس یو نه بل څوک یو، بلکې موږ هغه د افغانستان اصلي اوسیدونکي یو، څوک چې د آمو د سیند غاړه نه راغلي. دغه درې نظریې موجود دي. بل په دا ایسه کې موږ دا ویلی شو چې په نورستان کې چون پیسې نشته، ډیر غریب خلق دي هلته، صرف دغه خلکو 40% مالداری، یعنی 80% مالداری ده او 40% زراعت ده، بلکې 10% زراعت به ونیسو، 90% ده او مالداری ده. نو هلته د ودونو سیستم هم د غواو په تبادله باندې کیږي. نو 12 غوا هلته ولسی مثلا تړه ده چې دا به زمونږ د جنکو مهري، او 12 غوا به یو زوم کورنۍ به راخلي سخر ته به سپاري، او بیا زوم د هرې معاملې نه خلاص دی، او سخر په دې مکلف دی چې د یو کال ازوقه چې هغې کې جوار، غنم، غوړي، پنیر، اس، لنګه غوا، سامان، تت او پت څومره چې ضروري دا د جنۍ د پلار په اوږو باندې بیا تا بار ولیږي، او هغه دا سامان تهیه کوي، او په ډېر یو ساده او ښکلي تقریب باندې چې هغه ناوې دوی په اس باندې سورئ، او هلته د هغه رواج نشته، هلته ناوې په اس باندې سورئ، اس وله ښایسته کوي، او بیا یې خپل د میړه کور ته بیایي، چې اول ځل ټول دا پنیرونه او پسې را تېر شه جوار او دا څه مواد چې ورکول کېږي دا اول ځل دا وباسي په چیل باندې 200-300 کسان باري، او وروسته پسې بیا ناوې وباسي. دا یې د واده د حساب دی. د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې د کفر په وخت کې خاصې میلې لرلې، چې هغو به داسې ښځو او نارینهو به ټولو ښه په مشترک شکل باندې، یعنی رقصونه بیا کول او لوبې بیا ویلې او ساتیریګانې بیا کولې، خپل منځ کې به خوشحالیانې کولې، تحفې به یو بل ته ورکولې. دا وخت دا د کفر په وخت کې دا و. کله چې اسلام په نورستان کې ننوت او مسلمانان شو، نو دغه رواجونه بیا پس پاتې شو، او اوس صرف او صرف د نورستان خلک ښځې او نارینه غبر پټو کې سره کار کوي، یو بل سره کومک کوي، او د مال ساتل چې کوم دي اکثرا د نارینه په لاس دي، او د پټو سرپرستی په نورستان کې زیاتره، باوجود د دې نه چې نارینه مور سره کار کوي، مګر ښځې په پټو کار آسان دی، پټو کار جوړه هغه وړي. څنګه چې په مسلمانانو کې د اختر د جوړې رواج موجود دی، همدغسې دغه رواج د مسلمانانو نه زمونږ نورستانیانو ته انتقال شوی دی، او دوی هم په اختر جوړې مثلا د جنۍ کال ته منظم شکل باندې وړي. کار داسې دی چې کله چې په نورستان کې پخوا خو داسې کېده چې په اوله ورځ باندې به خیرات کوو، مگر اوس کله چې علما زیات شو او دلته د علماو نظریاتو کې هم څه لږ لږ تفاوت راغی، نو نن سبا شرعي اصولو په مطابق درې ورځې پورې په د مړي په کور کې ډوډۍ نه پخېږي، او ګاونډیان ورله ډوډۍ ورکوي، او بعد د درې ورځو باندې هغې بیا ډېر یو لوی خیرات کوي، چې په هغه خیرات کې تقریبا 30-40 غویان غوړي دا، او یو بل یو ډېر لوی ډوډۍ ده چې هغه په نورستان کې ډېر لوی نوم لري، هغې ته وایي جوش، چې جوش دوی پخوي، یعنی په خوروا کې اوړه ګډوي او هغه اوړه نرو کړي مخکې، او هغه بیا په خوروا کې اچوي، او هغه بیا ټینګوي لکه د آش غوندې راځي، او هغې سره بیا ډېره په لوی تعداد باندې